gezellig druk met de invalbalie. Er staat zelfs een rij. Dus ja. Ga ik daar zo. Ze gaat nu iemand bellen. Ja, maar je weet maar nooit. Ik heb een keer gehad. Hoi, we zijn live op Radio Paterboer. Heb je nog van die kaartjes of niet? Dit is het laatste kaartje wat we hebben. Ach shit. Deze. We hebben hier ook nog een grote timetable. Oh, daar hangt een timetable. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Wat gebeurt er eigenlijk? Want ik heb die app, die kan ik niet gebruiken. Met? Die kan ik niet gebruiken, dus ik heb geen idee wat er gebeurt. Ja, nee, heb hier dus een timetable. Nou, en die staat hier ook op zich niet helemaal op. Er staan wel interessante informatie bij. Hoogtepunten staan er, maar... Maar het is niet het uitgebreide plattegrondje wat de voorgaande jaren was. Ja. Maar gelukkig kunnen we hier dichtbij. Ja. Hey, en hoe gaat het hier met alles? Is het, ja, ik kom net aan, dus ik weet niet of het... hoe is de sfeer? Is het zijn toch niet een heerlijke dagjes. Prachtig zonnig. Geweldige sfeer. Prachtige mensen, prachtige outfits. Heerlijke dingen om te doen, heerlijke dingen om te eten. Goede... Ja. Heb je al dingen meegemaakt? Of sta je alleen maar hier gevangen in de infobalie, nee, toch? Het is een goed centraal punt waar alles omheen draait en eigenlijk al van alles meegemaakt. Ja, alle kanten. Absoluut. Ja, nee, alle stages, bij alle stages is het wel dat je denkt, is het wel eventjes tof geweest. Ja, ik denk wel gisteravond. Gisteravond. Misschien bij de Como toen. Gisteravond bij de Como stage ging wel heel hard. Como. Mensen die waren jarig. Twee mensen waren jarig, dus wel een groot feestje. Okay. En er waren bands of zo? Of, DJ's. Ja. En daar is normaal. Daar ging voor. Ja. Lekker. Jij? Een beetje geen zin? Ja, nou, ja, ik kom net aan. Ik heb eigenlijk alleen maar de opening meegemaakt. En toen was ik daarna weer weg. En nu ben ik pas weer. Dus tijd gehad waar ik uitkom. En dan met je bandje laten zien. Kom je op een goed moment aan. Kom je op een goed moment aan. Ja. Dat is absoluut genieten. Nou, genieten van... Jij ook. Mooi. Daar zijn heel veel. Dat was de info balie. Er is een timetable. Dat is goed nieuws. Dan gaan we even kijken. Er is nog wat leuks gebeurd. Want vanmiddag was er op het kerkpodium van alles waar ik eigenlijk ook had willen zijn. Even kijken. Wat is het... ik weet eigenlijk niet zo goed waar we moeten kijken. Oh, is het 5 uur? Ah, het is 5:30. Oh, dan kunnen we nog net even Solarpunk pakken. Ik heb nu al last van overload. Ik ga even